यद उपन्यस्तम अक्षरम तस्य प्राप्ति उपायो निर्दिष्ट ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म इत्यादि ना। जो उपन्यास्त है अक्षर तत्व ब्रह्म तत्व और उसके उपाय भी प्राप्ति, उसकी प्राप्ति के उपाय बता दिया गया, निर्देश कर दिया गया 13वें श्लोक में ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म इत्यादि के द्वारा। और फिर क्या करना चाह रहे हैं आप बीच में, अत इदानीम अक्षर से स्वरूप निर्दीक्षया इदम उच्यते है, और अब उसी अक्षर तत्व का स्वरूप को निर्धारण करने की इच्छा से अगले श्लोक कहा जा रहा है। अनेन योग मार्गेण इदं गंतव्यम इति, क्यों अभी कहने की जरूरत रह गई दोबारा, कति है जान करके कि अमुक योग मार्ग के द्वारा जो प्राप्तव्य गंतव्य है वो यही चीज है ब्रह्म तत्व अक्षर तत्व है। यह समझाने के लिए कर्म के द्वारा भी गंतव्य वही है, उपासना के द्वारा भी गंतव्य वही है, और अब ये बात स्पष्ट करने के लिए ये श्लोक आरंभ आ रहा है। आरंभ कर कह दिया गया परस्तस्मात इत्यादि, क्या अक्षर अक्षर स्वरूप निर्देश निर्देश करने की इच्छा से पूर्वोक्त योग मार्ग का जो संबंध क्या है वो समझा दे भाष्यकार ने। अनेन योगम योगम मार्गेण अनेन योग मार्गेण इदं गंतव्यम, ये पूर्वोत्तर संबंध बन गया। योग मार्ग का उक्ति हो चुकी है और उस योग मार्ग से जो योग से भक्ति योग से तात्पर्य जो चल रहा है प्रकरण में, परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत् सु न विनश्यति। परस्तस्मात् भावो अन्यो, तस्मात् अव्यक्तात् परह अन्य भाव, तू भी कह दिया तस्मात् मने पूर्वोक्तात् भूत ग्राम का कारणभूतात् अविद्या, तस्मात् अविद्या अव्यक्तात्। यहां देखो दोनों को अव्यक्त कह दे रहे, दो अव्यक्त शब्द आ रहे, प्रथमांत एक पंचम्यंत, प्रथमांत ब्रह्म के लिए और पंचम्यंत अविद्या के लिए। तस्मात् अव्यक्तात् मने अविद्या, उस अविद्या से अविद्या अविद्या लक्षणा, उस अविद्या लक्षण अविद्या रूपा, उस जो तत्व है जो कि कारण है किसका, पुरुष लोक में कहा हुआ भूत समुदाय का, जीवों की उत्पत्ति का, उत्पत्ति प्रलय आदि जो पीछे बताया गया था, जीवों की उत्पत्ति प्रलय आदि कारण भूता जो अविद्या रूपा वस्तु है उस की अपेक्षा से ये कैसा है, परह अन्य भाव पर है, उससे भिन्न है ये और उससे अन्य है ये और उससे विलक्षण है ये। तीन बात कहने के लिए देखने में तीनों पर्यायवाची लग रहा है, तू कहो तो भी व्यावर्तन करेगा, उससे पर है का मतलब वो भी व्यावर्तन ही कर रहा है, उससे अन्य कहो तो भी व्यावर्तन नहीं हुआ। इसलिए आशंका करेंगे पूर्व पक्ष के परत्व और अन्य तीनों पर्यायवाची शब्दों का अपने कैसे प्रयोग कर दिया, तब कहेंगे अलग अलग काम है इनका इसलिए प्रयोग करना पड़ रहा है। पर शब्द भिन्नत्व का बोध कराता है, जैसे अस्मात् घटात् अयं घटो भिन्न, एक घट से दूसरे घट का भेद के लिए पर शब्द होता है। अस्मात् घटात् अयं घटो अघट पर, अगर अयं घटो भिन्न, पर शब्द का अर्थ भिन्न अर्थ में व्यतिरिक्त अर्थ में, और अन्य शब्द विलक्षणता का द्योतन करने के लिए। तो वहां पर क्या होगा, घटात अन्य पठ, घट से अन्य कौन है, पठ, कि एक घट से दूसरे घट को भिन्न भले कहो लेकिन फिर भी वो अन्य नहीं है, क्यों, दोनों के एक जाति, दोनों घट का अवचिन्न, अन्यत्व ने भी ग्रहण करना है तो भिन्न जाति होना चाहिए ना, घट से अन्य पटे कहोगे तो भिन्न जाति हो जाएगी, घटक तो घटत्व है, तो विलक्षण हो गया, विलक्षणता का द्योतन कर रहा है। इतना ही नहीं कहते फिर ये क्यों कहा, तू तू जो है अव्यक्त के धर्मता विलक्षण करने, स्वरूपता विलक्षणता और धर्मता विलक्षणता, वस्तुता भिन्न, तीन चीज है, घट से घट भिन्न है, वह एक वस्तु घट एक वस्तु दूसरी वस्तु घट है, ये दोनों वस्तु परस्पर भिन्न है। वस्तुतः भेद को कथन करने के लिए पर शब्द है, धर्मतः भेद को कथन करने के लिए तू शब्द है, और स्वरूपतः भेद को कथन करने के लिए अन्य शब्द है। ये समझना एक पक्ष में। और कैसा है वो? यह अव्यक्त अविद्या उनसे मिथ्या है, किंतु वह अव्यक्त जो परमात्मा ब्रह्म परमेश्वर हो कैसा है? भाव सत्य है, असत नहीं, वो मिथ्या नहीं, वो सत्य है, न भाव है। भाव होता हुआ घटपटादि के समान अनित्य तो नहीं है, इतने सनातन तस्माद अव्यक्तात्। उस अव्यक्त से ये जो अक्षर है वो कैसा है? वो भाव है और सनातन है, क्योंकि वह उस अव्यक्त रूपा विद्या रूपा वस्तु से पर है, अन्य है और तू है। पर अन्य तू, पर मने वस्तुता भेद, अन्य मने स्वरूपत भेद, और तू से धर्मत भेद को वतन कर रहे हैं। ऐसा जो तत्व स सर्वेश भूतेषु निषत्सु सकल भूत आ ब्रह्मा तक कीट पृथ्वी लगा से लेकर सारी चीज का प्रलय हो जाए, नष्ट हो जावे, यह न नश्यति, जो नाश को प्राप्त नहीं होता है, वह तत्व का नाम ही अक्षर है। अगले श्लोक का उत्तरार्ध पूर्वार्ध में कहेंगे। भाष्यम परो व्यतिरिक्तो भिन्नः, पर मने व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त कार्य कर दिया और भिन्न है, मने वस्तुतः भेद है। यह घट उस घट से भिन्न है, ये घट एक वस्तु है, दूसरा घट दूसरी वस्तु है, इन दोनों के भेद को पर शब्द से बोला जा सकता है। परत्वम दिक्कृत कालकृत मानते हैं ना आप, नहीं एक लोग भी क्या कहा था, दिक्कृत परत्व है, वो नगरी ये भी नगरी है, दोनों नगरियों के बीच में क्या कहा, अयम अस्माद पर अयम अस्माद अपर। कलकत्ता से आओगे यहां बनारस को होता हुआ हरिद्वार, तो हरिद्वार क्या हो गया, कलकत्ता से किस दृष्टिकोण से पर है और बनारस अपर है, दृष्टांत दिया था ना, समझाया था वहां पे। तो परत्व क्या है, समान जातीय दो वस्तुओं के बीच में हो सकती है, इसका मतलब कि कलकत्ता भी एक शहर है, बनारस भी एक शहर है, हरिद्वार भी शहर है, सदृश सजातीय वस्तुओं में एक दूसरे का भेद को कथन करने के लिए पर शब्द का प्रयोग हो सकता है। कुतः तस्मात् पूर्व, किससे वो भिन्न है, पूछा गया किससे भिन्न है, यह जो अव्यक्त है, क्योंकि अक्षर तत्व का नाम आपने क्या रख दिया है, अव्यक्त, इसे जान के समान नाम रख रहे, देखो यह अव्यक्त उस अव्यक्त से भिन्न है, अंतर करना पड़ेगा, वह अव्यक्त क्या है, वो अविद्या रूपा है, मिथ्या है ना, और यह अव्यक्त क्या है, भाव कह दिया सकते, वह सत्य है और सनातन भी है, दो विशेषण देते हैं, इसीलिए उसे अलग करने, तस्मात् पूर्वोक्ता ऐसा अनुवय कर देना, तू शब्द अक्षर से विवक्षित अव्यक्ता विलक्षण विशेषणार्थ है ना, तू शब्द क्या कर रहा है, जो विवक्षित अर्थ कौन है, वस्तु या अक्षर तत्व, उसमें अव्यक्त कौन, अविद्या, उसके अपेक्षा से विलक्षणता का द्योतन करने के लिए विशेषण परक शब्द है, विलक्षण विशेषणार्थ क्या लेंगे उसमें, धर्मता, वो मिथ्या है या सत्य है, धर्मता वैलक्षणता को तू से बता रहे, वसु तो वैलक्षणता को पर से बता दिया, और दोनों अव्यक्त है, किंतु एक का धर्म क्या है, मिथ्या, दूसरे का धर्म सत्य है। भावो क्या है विशेषण, वो स्वयं आगे दे दिया, भाव अक्षराख्यम परम ब्रह्म, अक्षर नाम का जो वह परम ब्रह्म है वो भाव है, वह सत्य है, व्यतिरिक्त सत्य भी सालक्षण्य प्रसंगो अस्ती तद विनिवृत्त्यर्थम आह अन्य तब था पर शब्द और अन्य शब्दों ने पर्यायवाची है, दो क्यों प्रयोग कर रहे हो, तब कहते हैं नहीं नहीं, यह अन्य शब्द प्रयोग जो किया श्लोक में उसका प्रयोजन दूसरा है, क्यों, पर शब्द का क्या किया था हमने, व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त होते हुए भी पर शब्द बोध्य अविद्या रूपा व्यक्त से अक्षर रूपा व्यक्त भिन्न है, ऐसा होने के बावजूद भी सालक्षण्य प्रसंगो अस्ति, किंतु सालक्षणता हो सकता है, समान लक्षण वाले हो सकते हैं दोनों, तो तद विनिवृत्त्यर्थ, उस समान लक्षणता स्वरूप भेद को बताना है, स्वरूप समान नहीं है दोनों, यह बताने के लिए ही अन्य शब्द आया, जैसे घटात पटो अन्य व्यवहार होता है वैसे। अन्यो माने विलक्षण, सच अव्यक्त अनिंद्रिय गोचर, क्योंकि वह जो अक्षर ब्रह्म रूप अव्यक्त कैसा है, अनिंद्रिय गोचर है, इंद्रिय गोचर नहीं है। और ये जो अविद्या और अविद्या कार्य कैसा है, इंद्रिय गोचर है। यह इंद्रिय गोचर है, वो अनिंद्रिय गोचर है। ये अंतर को दिखाने के लिए, एक अव्यक्त को दूसरे अव्यक्त में अंतर को सिद्ध करने के लिए अन्य शब्द आया। एक अव्यक्त अविद्या रूप अव्यक्त कैसा है, वो इंद्रिय गोचर है। और दूसरा अव्यक्त अक्षर तत्व है, ब्रह्म तत्व, वो कैसा है, वो अनिंद्रिय गोचर है। ये स्वरूपत दोनों अलग हो गए कि नहीं हो गए, इसलिए अन्य शब्द स्वरूपत भेद घट और पट जैसे दो स्वरूप भिन्न भिन्न स्वरूप वाले हैं, जैसे घट और पट का भेद को अन्य शब्द से कहा जाता है, उसी प्रकार से अविद्या और अक्षर इन दोनों का भेद को अन्य शब्द से कह दिया गया, स्वरूपत भेद को कथन करना। परस्तस्माद् इत्युक्तम्, इसलिए कहा गया परस्तस्माद् इत्युक्तम्। हाँ, पूर्व पक्ष का यहां पर एक तरह से आपने कह तो दिया शुरू में परस्तस्माद्, उससे परे अलग कह दिया, फिर अन्य शब्द क्यों कह रहे हो? कस्मात पुनः पुरः पूर्वोक्तात्, तब कहते कि भाई ठीक कह रहे हो, लेकिन किससे वो परे है, ये तो स्पष्ट नहीं था ना, स्पष्ट करने की जरूरत हो गया। देखो आनंदगिरी इसको समझा रहे सुंदर ढंग से, परशब्द से दूसरी पंक्ति अंत में परशब्द से व्यतिरिक्त विषयत्व तू शब्द वलक्षण मुक्त्वा पुनर अन्य शब्द प्रयोगात पौनरुक्त्याम, पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि आपने परिषद से व्यतिरिक्त तो कथन कर दिया और तू शब्द से विलक्षणता को भी कथन कर दिया, अब क्या रह गया कथन करने के लिए बाकी? कि दोबारा अन्य शब्द जो प्रयोग कर रहे हो वह पुनरुक्ति दोष हो जाता है, इत्याशंका है, व्यतिरिक्त होने पर सालक्षणता आ सकती है ना, स्वरूप तो भेद कहां सिद्ध होगा, वस्तुता भेद सिद्ध हो जाए, धर्म तो भेद सिद्ध हो जाए, तो स्वरूप तो भेद तो सिद्ध नहीं हुआ ना, वो जो करना जरूरी था उसके लिए अन्य शब्द भी जरूरी है। इसे समझा रहे तू के द्वारा क्या किया, तू ना द्योतितम वैलक्षण्यम अन्य शब्द ने प्रकटितम भवती, तू के द्वारा जो द्योतित वैलक्षणता है उसी को अन्य शब्द के द्वारा प्रकट किया गया, पहला पक्ष है। ये तो भिन्नेशु भी भाव भेदेशु, भिन्न है भाव भेद है, फिर भी क्या उनमें एक जाति को लेकर के सालक्षणता आ जाती है। जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन सब क्या मानता है, भूतत्व भी सामान्य धर्म है, यानी सब समान सालक्षणता है, व्यतिरिक्त है पृथ्वी से जल व्यतिरिक्त है ना, धर्मता भी एक शीत स्पर्श वाला है अनुष्ठाश स्पर्श वाला है, लेकिन फिर भी सालक्षणता है दोनों में, साधर्म है ना, दोनों में द्रव्यत्व है, दोनों में भूतत्व है, सालक्षणता है। पूरा वैशेषिक दर्शन इस पर तो टिका है, साधर्म वैधर्म को लेकर के ही वैशेषिक दर्शन चलता है। ये तो भिन्नेशु भी भाव भेदेशु सालक्षण आलक्षते तथा अव्यक्ता भिन्नत्वे ब्रह्मण तेने सादृश्यम आशंकते, इसे अव्यक्त से भले भिन्न ब्रह्म मन अविद्या से ब्रह्म भले भिन्न, फिर भी कोई ना कोई इसमें किसी न किसी सादृश्यता ढूंढ सकता आदमी, तन निवृत्त्यर्थम उसे निवृत्त करने के लिए अन्य पदम इत्यर्थ अन्य पद दिया गया है। यद्वा अथवा झंझटी दूर करना है परशब्द की व्याख्या बदल दो, परशब्द कर दो उत्कृष्ट कर दो, यानी अन्य तरह जैसे करते उत्कृष्ट निर्दिशय, सीधा अक्षर का विशेषण कर दो उसको, कि भाष्यकार ने क्या अर्थ लिया परम ने व्यतिरिक्त भिन्न, तभी शंका हुई पुनरुक्ति दोष आदि का, अब परशब्द का अर्थ भिन्न मत लो व्यतिरिक्त अर्थ मत लो, परशब्द कर दो उत्कृष्ट परशब्द से प्रकृष्ट वाचित भाव विशेषणार्थत्व पुनरुक्ति शंकैव नास्ति इति द्रष्टव्य, यदि परशब्द का अर्थ क्या करेंगे प्रकृष्ट उत्कृष्ट, और किसका विशेषण होगा तब वो भाव का विशेषण हो जाएगा, जब भाव का विशेषण हो जाएगा ये पुनरुक्ति दोष आदि की आशंका ही खत्म हो जाती है, ऐसे समझना चाहिए। दूसरे पक्ष यद्वा शांतिकार ने समझा दिया भाष्य, किससे यह अन्य है, किससे विलक्षण है, किससे यह वस्तुतः भिन्न है पर है, कस्मात बना परा, तब जवाब में कहते हैं पूर्वोक्तात् भूत ग्राम बीज भूतात् अविद्या लक्षणाद अव्यक्तात्, पूर्व कौन है? पुरुष लोक में आया था ना, भूतग्राम भूता भूतवा प्रलियते, भूतग्राम का जो बीज है, भूतग्राम है ना, साधक ग्राम, कोई गांव का नाम नहीं लेना, जीव समूह कहा था ना, स्थावर जंगम, संपूर्ण भूत समूह, उस भूत समूह का जो बीज भूता कारण भूता कौन है? वो अविद्यात्मक, उसी को अव्यक्त शब्द से दूसरे पंचम से कहा गया है अव्यक्ता, उससे अलग है यह भाव, भले उससे अलग है लेकिन फिर भी जिस घट से पट अलग है लेकिन दोनों विनाशी, ऐसा विद्या विनाशी है तो उसे भिन्न ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म भी विनाशी हो तो फायदा क्या? इसे सनातन चिरंतन या सभाव, जो चिरंतन है वही भाव यहां पर कहा जा रहा है। कैसा है? और सर्वेश भूतेशु ब्रह्मादिशु नश्यत्सु न विनश्यति, ब्रह्मा आज से लेकर कीट पर्यंत सब का प्रलय हो जावे, नष्ट हो जावे सभी के सभी भूत, तब भी वह नष्ट नहीं होता। ऐसा वह जो अव्यक्त भाव सनातन तत्व क्या चीज है? भले व्याख्या कर तो भाषिका में ब्रह्म कह दिया, अक्षर शब्द लाए ना यहाँ पे, वही अक्षर है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परम है, लेकिन श्लोक में तो कोई शब्द नहीं, श्लोक में तो अव्यक्त शब्द है, भाव शब्द है, इसलिए अगला श्लोक में स्पष्ट करते हैं, अव्यक्त अक्षरितुक्त तमाह परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अव्यक्त अक्षरितुक्त जो अव्यक्त है उसी को जो पूर्व श्लोक में जिसको हमने अव्यक्त शब्द से कहा है भगवान कहते हैं, उसी को अक्षर शब्द से बड़े बड़े वेद के वेत्ता लोग, वेद के दृष्टा लोग ने कहा है इत्युक्त तम आहो परमाम गति, इसी को परम गति ऐसे भी लोग कहा करते हैं ऋषि लोग। इसी को हमने पहले बताया था ना 20 और 21 श्लोक में कहेंगे, कहा कहा था ये 13वां श्लोक में आया था, स याति परमाम गतिम, तो परम गति क्या है? वो यही है अक्षर तत्व, जिसे सब अन्य लोग भी ऋषि लोग भी परमाम गतिमिति तम आहु, इसी अक्षर तत्व को परम गति करके लोग कहते हैं। जो 13वें में कहा था वह क्या है परम गति, वहां जवाब नहीं दिया, वह यहां आकर बोल दिया इसी का नाम परम गति है। यम प्राप्य, जिसे प्राप्त करके दोबारा संसार में जन्म आदि प्राप्त करने के लिए लौटता नहीं, न निवर्तन्ते, ऐसा वह जो अक्षर तत्व है वही मेरा धाम है, तत् परमम मम धाम, वही मेरा परम धाम है, तत् मम परमम धाम। या कई बातें सोचकर समझने वाली बातें हैं कि भगवान ने मम क्यों कह दिया, मेरा है, कि जो चीज आप मेरा कहते हो आपसे अलग ही होता है, फिर क्या परमात्मा से मोक्ष रूप या अक्षर जो ब्रह्म तत्व भिन्न है? शंका होगी ना, अब देवा में आई कभी, कितने बार पढ़े वो श्लोक, आता ही नहीं सर, न भाष्यकार बोलते इन चीजों को, भाष्य भी नहीं बोला है, मम कह दिया, गड़बड़ कर दिया भगवान ने करके, यह समझना बहुत है। देखिए संसार में सामान्य व्यवहार में देख लो, जो उत्कृष्ट होता है आपके लिए, जो परम उत्कृष्ट वस्तु है वही आपका धाम है, उसमें आप हमेशा आश्रित रहते हैं। सामान्य रूप में हर व्यक्ति अपने आप को सुंदर मानता है, अपने सौंदर्य का अभिमान करता है, वह सौंदर्य में प्रतिष्ठित है, अपने शरीर रूपया सौंदर्य, शरीर का सौंदर्य को लेकर के टिका हुआ रहता है, इसे उसका साज सजाने में लगा रहता है। इसे हर व्यक्ति का परम धाम क्या है? ये सुंदर शरीर ही है। हर व्यक्ति का परम धाम क्या है? मम परम धाम, हर व्यक्ति के लिए क्या है? अपना अपना शरीर ही है। इसलिए उपदेश शास्त्र भगवान शंकराचार्य ने कहा, जिसको अपने शरीर से वैराग्य नहीं उसका वेदांत का उपदेश ही व्यर्थ है, जिसको अपने चेहरे से वैराग्य नहीं आया अभी उसको वैराग्य वेदांत उपदेश देना व्यर्थ है। अभी साज सजाने में लगा है, सजावट करना चाहता है, अपने आप सुंदर बनाना चाहता है, ट्रिमिंग करते हैं सुंदरता के लिए तो करते हैं, चाहे कोई भी हो, कि इसका तो अभी इसमें अहंता बैठा हुआ आत्मा शरीर आत्मा मान रहे हैं, और जिस दिन आत्मा ही वास्तव परम धाम हो जाएगा तो ये सब मिथ्या हो जाएगा, से परमम धाम जो कहा जा रहा है वो किसको लेकर कहा जा रहा है समझना होगा। इसे मम कह करके यदहम तन मम शब्द ने उत्तम, यानी यहां पर अंतर क्या है, भगवान जो है वही अपने आप को मेरा भी कह दिया। मेरा क्यों कह रहे हो, अपने आप को अभेद करके यदहम तदेव मम शब्द ने उत्तम। फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं आप, खुद को मम शब्द कैसे प्रयोग हो गया, मेरा कैसे प्रयोग हो सकता है खुद के लिए। तब कहते हैं वह साधक दृष्टि से कहा जा रहा है मम, और स्वदृष्टि आदो अहम ही बोला जाएगा, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप दृष्टिया जब होता है, और सादृष्टि से तत्त्वमसि, दोनों भिन्न उपदेश वाक्य नहीं हुआ। साधक दृष्टि से उपदेश दिया जाता है तो तत्त्वम कहा जाता है, तुम वो हो, तुम मैं हूं ऐसा नहीं कहा जाता, या मैं तुम हूं ऐसा नहीं कहा गया, अहम त्वमसि ऐसे क्यों नहीं उपदेश दिया, वहां पर तत्त्वमसि होता है। इसलिए कथन किस दृष्टिकोण से किया जा रहा देखा जाता है, साधक दृष्टि से जब कहा जा रहा है ना, योग मार्ग से तुम किसको प्राप्त करोगे, इस साधक को समझाया जा रहा है ना भगवान भाष्यकर ने, इसलिए अवतरण का हमें सतर्क होकर क्या कहे थे, अनेन योग मार्गेण इदं गंतव्यम कहा था ना पुरुष लोग का अवतरण का हमें, मैंने किसको समझा रहे, एक साधक को बता रहे हैं तुम्हारे दृष्टि से योग मार्ग के द्वारा तुम्हारे तरफ गंतव्य क्या है, जो मेरा धाम वो तुम्हारा गंतव्य। साधक दृष्टि से कहा जा रहे मम, स्वरूप दृष्टिया अहमेव ब्रह्म, इसलिए महावाक्य में भी दो आया, जो स्वरूप दृष्टि से कथन होता है अहम ब्रह्मास्मि होती है, और साधक दृष्टि होता है तत्त्वमसि होता है। सर्वोत्कृष्ट ममत्व ग्रहण सांसारिकेश मोह वारणं संभवती, अतएव उस सर्वोत्कृष्ट में ममत्व को धारण करोगे, मेरी आत्मा अपनी आत्मा को आप जब धारण करने लगोगे, ममत्व न धारण करोगे तो क्या होगा, अन्य सांसारिक पदार्थ ममत्व अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए इसमें जो विशेष बात भगवान यह संकेत करना चाह रहे हैं, तुम अपना ममत्व को हटाओ, जैसे मैं मेरा अपना उसे क्या मानता हूं, यह ब्रह्म को ही मेरा मानता हूं, उसी पर तुम ही क्या करोगे, अपनी आत्मा को मेरा मान लो, यमेव एष वृणुते, है ना, अपनी आत्मा का ही वर्ण करो मेरा करके, आप वर्ण करो अपने शरीर को मेरा करके वर्ण कर लेते हो, पत्नी को मेरा करके वर्ण कर लेते हो, अन्य चीजों को मेरा करके वर्ण कर लेते हो, तो उनमें मोहग्रस्त हो जाते हो, और यदि आत्मा को ही मेरा करके वर्ण करो, आत्मा से विषय मोह हो जाए तो भला हो गया तुम्हारा। इसलिए जान के कहते हैं तद धाम परमम मम, ये कह रहे। तो सांसारिक पदार्थों में मोह का वारण करना, मोह भंग करने के लिए कहते ममत्व आत्मा में ही होना चाहिए, वास्तव में अन्य चीजों में महत्व ग्रहण करना बिल्कुल उचित नहीं है। भाष्यम अव्यक्त इति योसो अव्यक्त अक्षर इत्युक्ता, वह जो अव्यक्त शब्द से कहा गया तो पुरुष लोक में वही अक्षर है इत्युक्ता, तमेव अक्षर संचकम अव्यक्तम भाव माहो, उसी अक्षर संचक ब्रह्म को ही हमने अव्यक्त शब्द अव्यक्त शब्द से कहते हैं, भाव शब्द से भी कहते हैं, कौन लोग, अन्य महान पुरुष लोग याज्ञवल्कादि। येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, ऐसे मुंडको परिषद में 1, 2, 13 में आएगा, और ऐशास्य परमागति ही ये भी कहा है बृहदारण्यक में 4, 3, 32 तम आहु परमाम गतिम, परमाम ने प्रकृष्टान गति, उसी को प्रकृष्ट गति कहा है बृहदारण्यक में भी, है ना, ऐशास्य परमागति ही 4, 3, 32 में। इसे श्रुतियों को ही दर्शा रहे हैं, श्रुतियों को संग्रह करके स्मृति गीता में कही गई है। यम भावम प्राप्य, जिस भाव को प्राप्त करके, जिस अक्षर तत्व ब्रह्म तत्व को प्राप्त करके, अनुभव करके, गत्वा न निवर्तन्ते ज्ञात्वा अनुभूय इत्यर्थ, न निवर्तन्ते संसाराय, संसार के ओर वे लौट के नहीं आते। तद धाम स्थानम, वह धाम वह स्थान, लगता हो वो अपने से भिन्न जैसा व्यवहार हो रहा है ना, तत्स्थानम परमम प्रकृष्टम ममो, मम स्थानम वह मेरा परम प्रकृष्ट स्थान है। इष्टः परमं पदम इत्यर्थः, वही उस व्यापक ब्रह्म का परम पद स्वरूप है। इष्टः परमं पदम, यह भी श्रुति में है। इष्टः परमं पदम ऋग्वेद संहिता 1.2.6.5 में और कठोपनिषद में आया था शब्दावली 1.3.9 में। पुरुषात्म परम किंचित सा काष्ठा सा परागति है ना, ये परमम वही पराकाष्ठा है, वही परागति है। ये बात कठोपनिषद में 1.3.11 में कहा जा चुका है। अनेकों श्रुति स्मृतियों का सारभूत श्लोक कह दिया गया है ताकि व्यक्ति जान के मम शब्द के माध्यम से समझाने की कोशिश करें साधक दृष्टि से कि आपको अपने जीवन में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ परमोत्कृष्ट पदार्थ रूपेण किसे ग्रहण करना है, उस आत्मा को ही, उस अक्षर तत्व को, ब्रह्म तत्व को, अव्यक्त तत्व को ग्रहण करनी चाहिए। अन्य चीजों में विद्यमान जो उत्कृष्टता की बुद्धि को त्यागना चाहिए। एक धर्त्याव यह उपदेश है। पद्यते गम्यते अनुभूयते इति पदम, ये समझना है। विष्णु हो परमम पदम करके वहां श्रुति में आया, उसको तद्धाम परमम मम कह दिया इन्होंने। भाष्यकार ने तो पद में रख दिया विष्णु हो परमम पदम इत्यर्थः, यानी कि जाया जाएगा कहीं पहुंच करके प्राप्त किया जाएगा। इसलिए पद धातु का गति अर्थक है और गति का आप जानते हैं ज्ञान अर्थ में भी होता है और ज्ञान स्वयं अनुभूति स्वरूप ही होता है। अदेव पद्यते गम्यते अनुभूयते इति, ऐसे भी कृपा करके स्वरूप पर इसको ले जाना पड़ता है। पदम बने स्वरूपमेव ब्रह्मैव तल्लब्धि रूपाय उच्यते, ऐसे उस ब्रह्म का लाभ कैसे होगा, प्राप्ति कैसे होगी, अनुभूति कैसे होगी, उसके लिए उपाय बता रहे हैं अगले श्लोक से। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषस्य परः पार्थ, हे पार्थ, यह संबोधन का बहुत ही महत्व है इस श्लोक में। हे पार्थ, स परः पुरुषः, वह परम पुरुष परमात्मा ब्रह्म भक्त्या लभ्य, भक्ति से लाभ होगा। अरे सब लोग कहते हम भी भक्ति करते हैं, कौन भक्ति नहीं कर रहा, सब कहते हम भी भक्ति करते हैं, क्यों नहीं लाभ हो रहा है सबको। इसलिए कहते किंतु कैसे भक्ति से प्राप्त होता है, किंतु अनन्यया सब भेद बुद्धि से भक्ति कर रहे हैं। ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं, उपास्य उपासक भाव भेद पूर्वक उपासना करते भक्ति करते हैं। और यह करे अनन्यया, अन्यत्व नहीं, अनन्यत्व में भक्ति करना है, अभेद भाव से। अनन्याश्चिंतयन्तो माम, है ना, पहले भी आया एक बार और आगे भी आएगा, पीछे भी आया है। अन्य चेता सततम, पहले है ना 14वें श्लोक में, अन्य चेता सततम। और नारद भक्ति सूत्र 10वां सूत्र में कहा अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अनन्यता क्या चीज है, अनन्या कर अनन्यया तृतीया बना दिया अनन्या का, अनन्या शब्द का अनन्या तृतीयांत है भक्त्या का विशेषण। अनन्यता कर क्या, तो अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अन्य आश्रयों को त्यागना, अन्यत्वेन आश्रय को त्यागना या अन्य आश्रयों को ही त्याग देना, उसी का नाम अनन्यता। नारद भक्ति सूत्रकार कहते सार नारद जी यही हो रहा है ना, आप अन्य को आश्रय करें, आप अन्यत्वेन इस ईश्वर ग्रहण करके उस ईश्वर को आश्रय बने अपने भक्ति का। अच्छा भक्ति शब्द कर दिया होता है भज सेवायाम, सेवा करना, और सेवा करने का भी अर्थ हम लोग अधिकतर गलत ही लेते हैं। सेवनम इति सेवा, है ना, सेवन करो, हमें चाय का सेवन करो, नाश्ता सेवन करो, दवाई का सेवन करो, कदे ही नहीं जाते। सेवनम का मतलब क्या होता है, वहां आप अपने शरीर के उसके अनन्य भाव को प्राप्त कर दे रहे हैं। आप भोजन कर लेते तो क्या हुआ, आप अपने शरीर के उसको तादात्म्य कर दिया, अनन्य भाव को प्राप्त करा दिया, सेवन कर लिया। और सेवन को अन्यत्र जेवन भी कहते हैं, नहीं जेमन भी, कोई म भी बोल दिया उसको, स को ज कर दिया, फिर वह को म भी कर जेमन करके भी कुछ लोग कह देते हैं। ये सब पद के अपभ्रंश हो है अनेक भाषाओं में। सेवन वास्तव में क्या है, अनन्य भाव यही होता है। आप भोजन करते हैं तो आप शरीर के साथ उसको एकीभूत कर देते हैं, अनन्य भाव को प्राप्त कर गया। अब आपसे अन्यत्व ने नहीं रहा। पहले एक बार इसलिए कहता था कि रोटी क्या है, पहले आप इदम कहते हो, फिर इदम से अब दे मेरा, जैसा ऐसा आपकी थाली में रोटी पड़ गया, दूसरा कोई छीन ले, आपके छोटा भाई बगल वाला लेने की कोशिश करे, आप लड़ोगे, मेरा आइए, मेरे थाली में पड़ गया, वो इदम क्या हो गया, मम हो गया। जब तक बर्तन में था परोसा नहीं गया था तब तक इदम था, थाली में परोसते ही वो मम हो गया, खाने के बाद अहम हो गया, अब तो अहम हो गया, उसके फिर जहां शौच हुई तो इदम हो जाएगा, अन्य रूपेण इदम हो जाएगा ना। कहने का मतलब जो इदम में वो मम और अहम हो जाता है, जैसे वहां सेवन हुआ ना, भोजन का सेवन किया आप, रोटी का सेवन किया, चाय का सेवन किया, वो क्या हुआ, आपसे अनन्नी हो गया, तब अहम भाव को प्राप्त कर गया। इसी प्रकार यहां पर भी अन्य आश्रयों को त्याग करके अनन्य होने का मतलब क्या, आप उसको अपने से अभिन्न कर लेना। पति पत्नी को क्या कहते हैं, अनन्य भाव से रहते एक दूसरे का, अनन्य प्रेम एवं, इसे एक दूसरे को अर्धांगिनी कहा दिया जाता है, अनन्यता। इसे जान की शब्दावली पार्थ, हे पार्थ संबोधन की प्रथा, एक स्त्री है, स्त्री की में सबसे एक उत्कृष्ट और विलक्षण गुण क्या है, भक्ति, पति का सेवा, अपने घर को छोड़ दिया, कोई लेन देन नहीं वहां से, मतलब नहीं। कुंती अपने घर से जब आ गई ससुराल में, वहां वर्णन आया 16 साल तक उसको मायके का खबर नहीं। अब आजकल तो ससुराल पहुंचे नहीं, हो गाड़ी में रहते हो कि मोबाइल से बात करना शुरू हो जाएगा, मोबाइल है ना, चार दिन बाद ही फिर घर लौट गए, थोड़ा बिगड़ गया, 6 महीने डाइवर्स होके आ जाते हैं। वहां जो 16 साल तक वो रही, मायके का खबर तक नहीं, कितनी समर्पण, पति के साथ अनन्य भाव, उस घर के साथ अनन्य भाव, और अपने घर से कोई मतलब नहीं, जीवन समर्पित हो जाता है। तादृश जिस प्रकार से स्त्री अपने पति और ससुराल को अनन्य भाव से ग्रहण करके जीवन को अर्पित कर देती है, उसी प्रकार आप कर्तव्य, आप उस ईश्वर ब्रह्म को अपने अनन्य रूपेण ग्रहण करते हुए समर्पित हो जाना है। इसलिए यहां पर भक्तिया विशेषण दिया और पार्थ संबोधन से संकेत कर दिया, हे पार्थ भक्तिया लभ्या, किंतु वह भक्ति भी सगुणा भक्ति नहीं होना चाहिए, भेद निरूपिता भक्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु अनन्य या अनन्य भक्ति होनी चाहिए, तभी वह पर पुरुष लभ्य, भेदनिष्ठ उपास उपासक भावादि या वह दास स्वामी भावादि से यदि कोई करता है, उसे वह पर पुरुष प्राप्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि वह तत्व में ही सब कुछ, यस्य अंतः स्थानी भूतानी, यस्य पुरुषस्य अंतस्थानी मध्यस्थानी सकलकारी भूतानी, भूतानी सारे जो समस्त ब्रह्मांड ही उसी परमात्मा में परिकल्पित होकर विद्यमान होने से, जिसके भीतर होने के कारण से आप उससे अलग तो हो ही नहीं। जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित चित्र दर्पण से अलग है क्या, अलग है नहीं। ये भ्रांति से अलग मानता है तो उसके पर भ्रम का फल उसे मिलेगा। वास्तव में पटस्थ चित्र पट से आने नहीं है, उसी प्रकार से यहां पर भी वह ब्रह्म में कल्पित सारा जो जीव चराचर जगत है, वह ब्रह्मांड संपूर्ण भी उसे अन्य नहीं है। इसे अनन्यत्व नहीं, उसकी भजन करना, सेवन करना, ग्रहण करना, अनुभव करना श्रेष्ठ होता है, उसी से उसकी प्राप्ति होगी। ये न सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा यह संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त देशावासमिदगम सर्वम है ना, वही एन सर्वम इदम तत्व। और यहां पहले भी कह चुका मई सर्व इदम प्रोतम सूत्र मणिगणा इव, पहले सातवा अध्याय सातवें श्लोक में कह चुके हैं। ईशावास मंत्र का पहला मंत्र में आया है ईशावास इदम सर्वम, ईश के द्वारा संपूर्ण जगत वास्य मने व्याप्तम भवति, ततम भवति मने व्याप्तम भवति। और यही शब्दावली येन सर्वमिदं ततम आएगा उपसंहार 18वें अध्याय 46वें श्लोक का दूसरे पद में आएगा, जिस श्लोक के चौथे पद है वह उस श्लोक का दूसरा पद है 18वां अध्याय 46वें श्लोक में येन सर्वम इदं ततम। और यस्य अंतस्थानी भूतानी, इसको समझने के लिए वास्तव में जो बोला गया है तीसरा पाद यहां श्लोक का बृहदारण्यकोपनिषद अंतर्यामी ब्राह्मण का सार है। बृहदारण्यकोपनिषद में एक अंतर्यामी ब्राह्मण आता है, तीसरा अध्याय सातवां ब्राह्मण है, वह पूरा अंतर्यामी की चर्चा है। वह पृथ्वी जो उसका शरीर है, पृथ्वी के अंदर और अगर पृथ्वी का नियमन करता है फिर भी पृथ्वी से नहीं जानती है इत्यादि आरंभ करके अनेक पर्यायों में समझाया गया है। उसको उन्होंने यस्य अंतस्थानि भूतानि इतने से शब्दों में उसके सार का वर्णन कर दिया है। तस्याम सुलभ पार्थ कहता, कब सुलभ होता है लेकिन अनन्य भक्ति से, जैसे जान के तू किंतु बीच में रख दिया भक्तिया लभ्य ऐसे कह करके तू कह दिया, इसलिए कि सामान्य भक्ति से नहीं होगा किंतु साध्या भक्ति से ही संभव है, साधना भक्ति संभव नहीं। साधना भक्ति केवल आपका साधन बन गया है, आपका अंतरण शुद्धि में उपयोगी बन सकता है लेकिन वास्तव लक्ष्य की प्राप्ति में वह उपयोगी नहीं हो पाता। भाष्यम पुरुष पुरुष पुरुष है ना पूर्णत्वा पुरुष सब पर पार्था, पुरी में शयन करने से उसे पुरुष कहते हैं, पूर्णत्वा सब पर पुरुष सब पुरुष। यह पूरी शयनात त्वम पदार्थ दृष्टिकोण से कहा जाता है, आभास दृष्टि से शयन होगा कि पुरी में रहना शरीर रूपी पूरी नगर में सोया हुआ है आत्मा, ये जो कहना है ये अविद्या के दृष्टिकोण से आभास दृष्टि से, उस आभास दृष्टि से कह दिया यहां पर पूरी शयनात। और स्वरूप दृष्टिया निराभास दृष्टिया तत्पदार्थ क्या है वो पूर्णत्वात्, पूर्ण मद पूर्णमिद पूर्ण है ना, पूर्णत्व जो है वो तत्पदार्थ है, तत्पदार्थ का मतलब निराभास दृष्टि से कहा जा रही है, आभास दृष्टि से उसे कहा जाता है पुरुषेनात् पुरुषः, और निराभास दृष्टि से उसे कह दिया गया कि पूर्णत्वाद् पुरुषः। अर्थात त्वं पद के दृष्टिकोण से कहना पड़ता है पुरुषेनात् और तत्पदार्थ दृष्टिकोण से पूर्ण पूर्णत्वात्, ऐसा जो पुरुष है वह पर हे पा तत्व और तम का भेद है, ये सब एक ही शब्द के द्वारा दोनों को कहने का तात्पर्य है, वह दोनों ही अभिन्न वस्तु है। स पर पार्थ परो माने निर्विषय है, निर्विषय हो आभास से भी रहित है, इसीलिए निर्विषय होने के कारण से यस्मात पुरुषात् न परम किंचित, कैसे हो निर्विषय है क्योंकि जो है उस पुरुष से न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति उससे परे और कुछ भी नहीं है, ऐसा जो तत्व है स भक्त्या लभ्या भक्ति से उसका लाभ होगा। कैसी भक्ति से लाभ होगा वो भी समझाते हुए कहते हैं तू ज्ञान लक्षण या अनन्या आत्म विषय अनन्या माने ज्ञान लक्षण या ज्ञानात्मिक भक्ति, क्योंकि आपका स्वरूप ही ज्ञान है ज्ञान रूपा, इसलिए भक्ति से भाई भवन चीजों में नवधा भक्ति आदि नहीं, नवधा भक्ति साधन को टीका है वो, इसे ज्ञान लक्षण या भक्तिया आत्म विषय कैसी हो आत्मा ही विषय जिसका ऐसा ज्ञान लेना बाह्य ज्ञान भी नहीं, वैकुंठ लोक में रहने वाला या कैलाश लोक में रहने वाला गोलोक में साकेत लोक में इत्यादि जगह ग्रहण नहीं करना किंतु आत्म विषय या ज्ञान लक्षण या अनन्या भक्त्या लभ्यः, इस तरह से भाष्यकार ने इसको देकर के स्पष्ट कर गया आत्मा च लभ्यः, इसे आत्मा ही लभ्य है और आत्मा से ही लभ्य है आत्मा, इसलिए कहते हैं ना यमे वेश वृणुते तम प्रदेव स्वाम तनुगु विवृण्वते वृण्वते तनुगु स्वाम, ऐसे कठोपनिषद में और अन्यत्र भी आता है। नीचे यस्तु यस्य पुरुषस्य, क्यों ऐसा है, क्यों उस आत्मा को अनन्य भाव से करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आप उससे अन्य है ही नहीं, कोई भी चीज अन्य नहीं उससे, अधिष्ठान से कल्पित हो तो कभी अन्य नहीं हो सकता, अन्यत्व मान लेते हो वहीं आपको हानि पहुंचता है। यत्र द्वैतम इव भवति तत्र भयम भवति, श्रुति कहती है, जहां द्वैत के समान भी हो जाए वह भय हो जाता है, और जब द्वैत ही में टिक गए फिर तो कहना ही क्या है। यस्य पुरुषस्य, क्योंकि वास्तव में अनन्यता को स्पष्ट कर दे, यस्य पुरुषस्य, यस्य गर्द पुरुषस्य अंतस्थानी मध्यस्थानी, उसी में मध्य में है, उसी में कल्पित है, उस अधिष्ठान में कल्पित है, इसलिए मध्यस्थानी कह दिया। क्या है वो, कार्य भूतानि भूतानि सर्वाणी, कार्य भूता ये समस्त भूत, कार्य में कारणस्य अंतर्वर्ती भवती, क्योंकि हमेशा कार्य कारण के अंतर्वर्ती होता है, कारण से भिन्न नहीं हो सकता। ऐसा कुंडलादि स्वर्णादि से भिन्न नहीं है, घटादि मृतिकादि से भिन्न भिन्न नहीं है, उसी प्रकार से यह कार्यभूत है जगत ब्रह्मांड जो है वह कारणभूत अधिष्ठानात्मक ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यद्यपि वह कार्य दृष्टिकोण से ब्रह्म में कारणत्व कह दिया, जिसको दिखाई दे रहा है यह जगत रूपा दृश्य, उनके लिए कहा जाता है दृश्यात्मक कार्यभूत जगत का कारण, इसका अधिष्ठान तो ब्रह्म कह दिया गया। इस प्रकार से ब्रह्म में कारणत्व भी कल्पना मात्र, ये न पुरुषे न, क्योंकि उसी पुरुष के द्वारा सर्वमिदं जगत ततम व्याप्तम आकाशेन इव घटादि, जैसे आकाश के द्वारा अंदर बाहर भीतर सर्वत्र आकाश के द्वारा घट को व्याप्त कर लिया गया, उसी प्रकार से ब्रह्म के द्वारा पुरुष के द्वारा ही संपूर्ण जगत को अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सर्वतः वह उससे व्याप्त है। यस्मात् परम न परमस्ति किंचित, यस्मात् नान्यो न ज्यायोस्ति क्वचित कश्चित, नीचे श्लोक दे रहे हैं, जिससे बढ़कर कुछ नहीं, जिससे छोटा कुछ नहीं, किंचित यस्मात्, जिससे जो है कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, जिससे अलग कुछ नहीं, जिससे अनन्य है कर कोई वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकते, यस्मात् परम न अपरम अस्ति यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर बहिश्च तत् सर्वं व्याप्य नारायण स्थित, जो कुछ भी जगत सर्व आपको दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई जिसका आप सुनते हैं श्रुयते पिवा अंतर वैसे जो अंदर और बाहर हो तब सर्वम व्याप्य उन सबको व्याप्त करके वह पर ब्रह्म परमात्मा ही है, जिसको ईशावास आठवें मंत्र में भी कहा था सब परेगा चुक्रम अकाय मृणम स्नावृगम इत्यादि शब्दों से, श्रुतियां भी इसमें प्रमाण बनते हैं। कहते ठीक है, ये तो हो गया अक्षर के स्वरूप जो गंतव्य है। इस प्रकार से जो कुछ भी कहना है सब कुछ यहां कहकर खत्म कर दिया, फिर आगे क्या कहना रह गया। तब कहते जो लोग ऐसे साधन नहीं अपनाते हैं, अनन्य भक्ति नहीं करते, उनका क्या होगा, जो अन्य वित्वे नहीं भक्ति कर रहे हैं उनका क्या होगा। उनके लिए बताना है उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग से लोग जाएंगे, उसके लिए आरंभ करें। प्रकृतानाम योगिनाम प्रणवावेशित ब्रह्म बुद्धि नाम कालांतर मुक्ति भाजाम ब्रह्म प्रतिपत्तये उत्तरो मार्गो वक्तव्य यदि यत्र काल इत्यादि वक्षितार्थ समर्पणार्थम उच्यते। प्रकृत अनेक प्रकार योगी की चर्चा शुरू से अभी तक आठ अध्यायों में हो गई है, कर्मयोगी और मुख्य रूप में वहां कर्मयोगी और यहां उपासक भक्ति योगी का चर्चा चल रहा है, उसे ध्यान करने वाला सबका अलग अलग आ गया। इसे प्रकृतानाम योगी नाम, उनमें से उसको लेंगे हम यहां जो विशेष रूपेण प्रणव आवेशित ब्रह्म बुद्धि नाम, प्रणव में प्रविष्ट कर दिया है क्या ब्रह्म बुद्धि जिसने, ऐसे जो योगी लोग हैं, लेकिन अभ्यास करते करते करते यही मर गए, मर जाते हैं प्रयाण काले भी, कहा था ना यदि आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कहते हैं कालांतर मुक्ति भाजाम, जो यहां जीते जी उस ब्रह्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाए, जीवन मुक्त नहीं हो सके, ऐसे लोग जो कालांतर में जाकर मुक्ति के भागी होने वाले हैं, ऐसे जो लोग हैं उनकी ब्रह्म प्रतिपत्त है, वह ब्रह्म की अनुभूति कैसे कर पाएंगे, उसके लिए यहां से उनको ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा, ब्रह्मलोक में उपदेश मिलेगा फाइनल, और वहां जाकर अनुभव होगा ना, उसके लिए उत्तरायण मार्ग बताना पड़ेगा। उत्तरो मार्ग मान उत्तरायण मार्ग जो देवयान मार्ग कहा जाता है वह वक्तव्य वह कहना चाहिए, उसके लिए भूमिका इकतीसवां श्लोक है। 24वें में कहेंगे उत्तरायण मार्ग, 25वें में दक्षिणायन मार्ग, तो उन दोनों के लिए भूमिका के रूप में यत्र काल इत्यादि वक्षितार्थ समर्पणार्थम, यत्र काल इत्यादि के द्वारा जो विवक्षित अर्थ है वक्तव्य, उसी के योग्य पदार्थों को समर्पण करने वाले वस्तुओं को यह कहा जाएगा। आवृत्ति मार्ग उपन्यास इतर मार्ग स्तुत्यर्थ, तब कहते यहां इसको लाने क्या जरूरत थी, ये तो पुनरावृत्ति मार्ग है यहाँ, तो कहते आवृत्ति मार्ग जो कथन किया जा रहा है वह अनावृत्ति मार्ग का स्तुति करने की, वो जो अनावृत्ति साधना है आपका अनन्य भक्ति के द्वारा जो साक्षात यही जीवन मुक्त होते हैं आप ब्रह्म ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो जाती है, वह अनुभूति को होने वाला जो अनावृत्ति मार्ग है, न स पुनरावर्तन्ते जो कहा गया था, न निवर्तन्ते इति शब्दों से जो कहा गया यहाँ पर भी, न नावर्तन्ते इति श्रुति में जो कहा गया है, वो जो अनावृत्ति मार्ग का स्तुति के लिए आवृत्ति मार्ग को कहना जरूरी है। अनावृत्ति मार्ग भी दो है ना, अनावृत्ति मार्ग भी दो मार्ग है, एक तो यहां से भी मुक्ति हो गया वो भी अनावृत्ति मार्ग कहा जाता है, और दूसरा उत्तरायण मार्ग से जाएंगे वहां से वही मुक्त हो गया वो भी अनावृत्ति हो गया ना उसकी भी, इसे दोनों अनावृत्ति मार्गों को पहले आवृत्ति मार्ग से स्तुति कर देंगे, उन दोनों में से क्या करेंगे उत्तरायण मार्ग कथन के द्वारा जीवन मुक्ति के मार्ग को स्तुति करना है, एक से दूसरे की स्तुति, दक्षिणायन मार्ग से उत्तरायण की, उत्तरायण से जो सद्य मुक्ति वाला यही पर जिसका मार्ग ही नहीं वास्तव उसको मार्ग ही नहीं कहना चाहिए, मार्ग ही नहीं है, इन मार्गत्व का व्यवहार करते हुए कह सकते हैं। यथा पंचमो वेद व्यवहार हो गया, अवेद में भी वेदत्व व्यवहार हो जाता है, उसी प्रकार से यहां पर भी अमार्ग में भी मार्गत्व व्यवहार हुआ, जो यही पर अनन्य भक्ति से जो पुरुषानुभूति कर रहा है कि सद्य मुक्ति हो जाती है जीवन मुक्त पुरुष के लिए भी कह दिया जा रहा है, उसकी स्तुति उत्तरायण मार्ग से, और उत्तरायण मार्ग की स्तुति दक्षिणायन मार्ग से, दक्षिणायन मार्ग की स्तुति जैसे वृक्ष जो तीसरा अंतिम वाला कहा गया उसी के द्वारा किया जाता है। ये तदर्थ यह प्रकरण आरंभ हुआ है स्तुत्यर्थ। यत्र काले त्वनावृत्तिं आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरत वंश तुम श्रेष्ठ, इसलिए मैं तुम्हें बात कहने जा रहा हूं, जिस काल के बारे में जान करके तुम भी अपने मार्ग को तय कर सको तुम्हारा कर्म, क्योंकि इस समय कर्म संबंधी मोह मुख्य है, धर्म मोह रखता है ना, संन्यास के लिए भागना चाह रहा है, इसी सबसे पहले तुम्हें यह काल की गति से समझ में आएगी, उत्तरायण मार्ग में कौन जाएगा किन कर्म करने वाला, दक्षिणायन मार्ग से कौन से कर्म करने वाला है ना, पथभ्रष्ट किसका रास्ते जाएगा, यह सब जब जानकारी होगी तो अपने आप तुम भी सही रास्ते चलोगे, गलत रास्ते पकड़ूंगा तो मैं कहां जाऊंगा पता तो चलेगा ना आदमी को, जैसे आजकल जो है साइन बोर्ड हर जगह लगा हुआ रहता है, अब बोर्ड पढ़ लो तो गलत रास्ते जान से बचोगे कि नहीं बचोगे, बिना पढ़े सीधे चल दोगे तो कहीं कहीं और कहीं कहीं कहीं पहुंच जाओगे आप, जाना है बद्रीनाथ पहुंच गए यमुनोत्री, हैं उल्टा काम हो जाएगा ना, फिर जब बोर्ड पढ़ते रहो हर चौराहे पे तो सही जगह पहुंच जाओगे, इसे मार्ग बता देंगे तो आदमी सतर्क हो जाएगा कि हम किस कर्म करेंगे तो हम कहां जाने वाले हैं, इसे जान करके इनको बता कर रहे हैं ताकि अनावृत्ति मार्ग स्थिति हो जाए। यत्र काले से तू कह दिया पूर्वोक्त का व्यावर्तन करने के लिए, पूर्वोक्त वाला मार्ग वाला है नहीं वास्तव में, और ये आगे जो कहे जा रहे मार्ग वाले कैसे मावृत्ति अनावृत्ति मावृत्ति चैव योगिनः, यह योगी लोग जिस काल में यत्र को प्रयात के साधन होगा, यत्र प्रयाता यत्र काले प्रयाता, जिस समय में मर के निकलता हुआ यह योगी या तो अनावृत्ति मार्ग में जाएगा या आवृत्ति मार्ग में जाएगा, दो में एक मार्ग में जाएगा, यान्ति तम कालम वक्षामि उस काल रूप मार्ग को मैं तुम्हें कहूंगा। हे भरतर्षभ, भरत वंश में तुम श्रेष्ठ हो, ऋषभ के समान हो, अतएव तुम्हारे लिए समझाया जा रहा है ताकि तुम तुम्हारे पूर्वजों के समान ही कर्म संबंधी समय विवेक करता हुआ उत्तरायण मार्ग के अधिकारी होने लायक कर्म को ही करो, अन्य कर्मों को त्याग दो। यत्र काले भाष्य प्रयाता इति व्यवित्य व्यवहितेन संबंध, पूर्वार्ध का पहला दो शब्दों को उत्तरार्ध का पहला शब्द के साथ में अन्वय करना है, इसे कहते व्यवहितेन संबंध। यत्र माने यस्मिन काले, जिस समय में यह योगी बिना यहाँ जीवन मुक्त हुए अनुभूति हुए बिना साधना में लगा हुआ था, ओम का ध्यान कर रहा था, उसमें भी ब्रह्म बुद्धि से कर रहा है, तस्वाचक प्रणव के आधार पर, फिर भी वह अनुभव के बिना यहाँ से चल पड़ रहा है। अनावृतिम अपनर्जन्मो, अनावृत माने जिसमें जाकर के पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वह मार्ग अनावृति मार्ग उत्तरायण मार्ग। आवृतिम मनते विप्रताम दशरायण मार्ग चाहिए वो योगी नहीं थी, योगी ने अगर सब को इकट्ठा ले लिया यहां पर, इति योगिना कर्मिणश्च उच्यन्ते, योगी शब्द से वह ध्यान योगी जो वर्तमान प्रकरण वाला ध्यान योगी भक्ति योगी इसको लेंगे, और पूर्वोक्त जो योगी है कर्मी उसको भी ले लेना। कर्मिणश्च उच्यन्ते, कर्मिणस्तु गुणतः, और इन कर्मी को यहाँ गौण भाव मिले क्योंकि मुख्य प्रकरण किसका चल रहा है, आठवां अध्याय उपासना प्रकरण है ना, भक्ति प्रकरण है, इसलिए मुख्य कौन है, भक्ति योगी ध्यान योगी इनको लिया जाएगा, उपासक को लिया जाता है, और गौण रूपेण पुरुष में कहा हुआ कर्मी को लेना, क्योंकि कर्मी का अधिकार दक्षिणायन मार्ग से संबंध है और भक्ति योगी ध्यान योगी इन लोगों का उत्तरायण मार्ग से संबंध है, इसे कहते कर्मणस्तु तो गुणता गौण रूप से लेना। यहां मुख्य रूपण कहां ले चुके हैं, कर्म योग्य न योग्य नाम है ना, ज्ञान योग्य न सांख्या नाम, कर्म योग्य न योगी नाम, तीसरे अध्याय तीसरे श्लोक में मुख्य रूपेण कर्म को ले चुके हैं, इसे यहां गौण रूपेण लेना है, और वहां जिसको गौण किया तो उसे यहां मुख्य कर लो। ये इति विशेषणा कर्म योगेन योगिनाम इति विशेषणा योगिनः, यत्र काले प्रयाता, ऐसा योगी जिस समय में इस शरीर को लेकर मृता इस शरीर को छोड़ देते हैं, तब वह योगिनो अनावृत्तिम यान्ति, वह उपासक जो भक्ति योगी ध्यान योगी वह अनावृत्ति रूप उत्तरायण मार्ग को प्राप्त करता है। यत्र काले च प्रयाता आवृत्तिम यान्ति, और दूसरा योगी ऐसा कर्मी जिस समय वो मरता है वह आवृत्ति रूप दक्षिणायन मार्ग को प्राप्त करता है, वह कैसे होता है, किस प्रकार से जाते हैं, क्या उसका क्रम है इत्यादि, तम कालम काल प्रधान मैंने कालाभिमानी देवता लोग ही है प्रधान, जिसमें ऐसा वह मार्ग के बारे में मैं तुम्हें बख्शामी मैं तुम्हें कहूंगा।